یک شاخ گل، برنامه شماره 488. این برنامه با همکاری حبیب الله بدیعی، ایرج، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ موزون همایون از جواد معروفی. اشعار متن برنامه از طالب آملی، هلالی جغتایی، تیری اصفهانی. غزل آواز از پژمان بختیاری. گوینده روشنک. غم دارم و غمگسار می باید و نیست، غم دارم و غمگسار می باید و نیست، در پیش من آن نگار می باید و نیست، درد سر اغیار نمی باید و هست، درد سر اغیار نمی باید و هست، تشریف وصال یار می باید و نیست. گر دل ز درد خون شد و گر جان به لب رسید، غم نیست چون طبیب من ناتوان تویی، گر جان به باد داد هلالی از آن چه باک، گر جان به باد داد هلالی از آن چه باک، جانی که هست در تن او جاودان تویی. تو این عهدی که با من بسته بودی مگر بهر شکستن بسته بودی؟ به خاطر هیچ داری که از سر مهر مرا چون جامه بر تن بسته بودی؟ این باغ سر کوی نگاری بوده است، این شاخ گل آتشین عذاری بوده است، این سرو که در کنار جو می‌بینی یاری است که در کنار یاری بوده است. محبوب من جان. از آتش گل دامن گلزار نسوزد، سوز دل بلبل جگر خار نسوزد. آتش کده بادا ز گرفتاری و مهنت، آن سینه که از آه گرفتار نسوزد. Thank you. کز نفس بال شبانگاه بمیرد شمی که شبی بر سر بیمار نسوزد این بود شاخ گل شماره 488.